Hitmaker is here. Ladies and gentlemen, Christinitsu is the Hitmaker. Christinitsu. Oh! The Hitmaker. Listen to the sound of future. Bună seara, sunt Cristi Nițu, este vineri, deci iată-ne din nou împreună la Hitmaker, emisiunea care va aduce cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. Urmează 60 de minute de muzică fără publicitate. Începem cu noul hit de la Antonia, Jamea. My

Iată-ne fredonând încă o dată împreună hitul cântat de Guess Who, De cât să minți. Urmează Laura, Sad Eyes, dar și Pitbull cu Back in Time. Enjoy! In time. Baby,

Friends este o piesă poate un pic atipică, dar nouă ne place foarte mult. Ora Dion și Rock Mafia. Urmează în Hitmaker pentru voi Andreea Bănică, Could You, dar și unul dintre hiturile momentului respectiv, Alb Negru, Mi-e sete de tine. Mi-amintesc de mare și de noi. Oh, oh, oh.